Żegnamy reklamy. Na zegarach 23, program Trzeci Polskiego Radia. Dziś niedziela, 29 stycznia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Kilkunastu prokuratorów generalnych potępia dekret Donalda Trumpa dotyczący imigrantów. W Hiszpanii morze wyrzuciło na plażę ciało kilkuletniego chłopca, uciekiniera z Afryki. Policja w Sosnowcu szuka osoby, która ostrzelała z broni pneumatycznej miejski autobus. Prokuratorzy generalni z 16 stanów, w tym Kalifornii i Nowego Jorku, wydali wspólne oświadczenie, w którym potępili dekret prezydenta Donalda Trumpa ograniczający przyjmowanie uchodźców z 7 krajów muzułmańskich, w tym z Syrii. Prokuratorzy mają nadzieję, że dekret zostanie obalony i przypominają, że wolność religijna jest fundamentalną zasadą Stanów Zjednoczonych i że żaden prezydent nie może zmienić tej prawdy. Tymczasem na amerykańskich lotniskach doszło do serii protestów przeciwko decyzji Donalda Trumpa. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski. Największy protest miał miejsce na lotnisku Johna Kennedy'ego w Nowym Jorku, gdzie Straż Graniczna zatrzymała 12 uchodźców. Zgromadziło się tam ponad 2000 osób, którzy skandowali hasła "Wpuśćcie ich i nie chcemy muru". Początkowo władze lotniska zabroniły demonstrowania, ale decyzję tę zmienił demokratyczny gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo. Mniejsze demonstracje, liczące od kilkuset do tysiąca uczestników, odbyły się w Newark, Waszyngtonie, Denver, Chicago, Dallas, Seattle, Portland, Los Angeles i San Francisco. W piątek Donald Trump wydał rozporządzenie zakazujące przyjmowania przez 4 miesiące wszystkich uchodźców. W przypadku Syryjczyków zakaz jest bezterminowy. Jednocześnie amerykański prezydent wstrzymał na 90 dni wpuszczanie na terytorium USA posiadaczy wiz i kart stałego pobytu z Iranu, Iraku, Libii, Somalii, Sudanu, Syrii i Jemenu. Sędzia federalny z Nowego Jorku wstrzymał wykonanie części dekretu prezydenta Donalda Trumpa. W decyzji wydanej minionej nocy zakazał deportacji obcokrajowców zatrzymanych na lotniskach, uznając, że byłaby ona niehumanitarna. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Antyimigracyjny dekret Donalda Trumpa jest krytykowany przez wielu sojuszników USA na świecie, m.in. przez brytyjską premier i przez kanclerz Niemiec. Szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski mówił wieczorem w Polsat News, że tu cytat: każde suwerenne państwo ma prawo decydować o polityce imigracyjnej. Prezydent USA Donald Trump ma prawo do takiej decyzji. Tymczasem w Hiszpanii morze wyrzuciło ciało kilkuletniego imigranta. Zwłoki afrykańskiego chłopca, prawdopodobnie 6-latka, znaleziono na plaży w Kadyksie. Policja przypuszcza, że dziecko płynęło do Hiszpanii na łodzi, która zaginęła 2 tygodnie temu. Ciało chłopca znalazł wojskowy patrol. Morze wyrzuciło je na Barbatę, najbardziej uczęszczaną przez turystów plażę miasta, tuż obok latarni morskiej Trafalgar. Dziecko nie miało przy sobie żadnych dokumentów. Oceniono, że ma około 6 lat. Policja podejrzewa, że chłopiec płynął na jednej z łodzi, które usiłują dotrzeć do Hiszpanii, przepływając cieśninę gibraltarską. Przed niespełna 2 tygodniami zaginęła łódź, którą miało podróżować 6 mężczyzn. Akcję ratunkową wstrzymano, kiedy znaleziono ciała 5 z nich. Nie jest wykluczone, że jednym z pasażerów był chłopiec i prądy morskie przeniosły jego ciało ponad 100 kilometrów na zachód. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. W serwisie Trójki informacje z kraju. Policja na Śląsku apeluje o zgłaszanie się świadków, którzy mogli widzieć, jak ostrzelano autobus komunikacji miejskiej w Sosnowcu. Doszło do tego minionej nocy, tuż przed godziną 3 w dzielnicy Pogoń. Kierujący tym autobusem usłyszał trzask i pękanie szyb w autokarze. Natychmiast zjechał na prawą stronę, powiadomił policjantów. Prawdopodobnie do tego zniszczenia doszło w wyniku ostrzelania z broni pneumatycznej. Kierowca relacjonuje, że w pewnym momencie widział samochód, który wyprzedzał autobus, i niewykluczone, że właśnie osoby, które podróżowały tym samochodem, dokonały tego zniszczenia. Informowała rzecznik śląskiej policji Aleksandra Nowara. W autobusie była tylko jedna osoba, kobieta. Na szczęście kula tylko lekko drasnęła ją w policzek. Kierowcy nic się nie stało. Zima trzyma i w tym czasie leśne zwierzęta chętnie korzystają z pomocy ludzi. Karma z paśników znika bardzo szybko. W nadleśnictwie Rudnik nad Sanem z magazynów ubyło od początku zimy ponad 200 ton buraków. Zwierzętom najbardziej smakuje kiszonka, ale dostają także bryły soli. Po co? Tłumaczy nadleśniczy Ireneusz Hołodniak. Mikroelementy, które są zawarte w tej soli, bardzo pomagają utrzymać kondycję zwierzyny, a bykom budować poroże, bo co roku byczki Daniela i byczki jelenia, no i rogacze też budują poroże, które jest elementem kostnym i potrzebują bardzo dużo właśnie też soli mineralnych. Leśnicy zapewniają, że do końca zimy karmy nie zabraknie. W rudnickich lasach jest 50 punktów dokarmiania zwierzyny. To jest największy obwód łowiecki w Polsce. Zajmuje powierzchnię ponad 40 tysięcy hektarów. Tej nocy w regionach północnych słabe opady śniegu, także marznącego deszczu i mrzawki, lokalnie mgły. Na południowym wschodzie i w Małopolsce aż minus 12, w centrum ma być około minus 8, na północnym zachodzie minus 3, na nizinie szczecińskiej i na wybrzeżu do plus 1. Jutro sporo przejaśnień na południu i w centrum, na zachodzie i północy znów może popadać śnieg i śnieg z deszczem. Na termometrach poniżej zera na północnym wschodzie, tam do minus 2, poza tym od zera do plus 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Along the coast road by the inland, the early lights of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Sześć minut po 23 powraca Minimax, aby poinformować Państwa z radością, że artysta zwany już pół wieku temu ojcem brytyjskiego bluesa wydał nowy album, zupełnie nowy album autorski, że jest to płyta równie dobra jak jego płyty wydawane przez ostatnie pół wieku, a może nawet nieco lepsza od tych ostatnich. Ten artysta to oczywiście John Mayall. Skoro John Mayall pół wieku temu był nazywany ojcem brytyjskiego bluesa, zresztą zasłużenie, to kim on jest teraz? No powiedzmy może na początek, że jest wielkim białym ojcem światowego bluesa. Swoją długowieczną karierę zawdzięcza, jak sam twierdzi, żonie, która już gdzieś tam na początkach tej kariery, po kilku nocnych klubowych wybrykach, wzięła go po prostu za pióra i powiedziała: Janek, ty nie przesadzaj, ty masz żonę, dzieci, twoja praca to jest granie w klubie, ale potem zabierasz się do domu, bo jeśli nie, to długo nie pociągniesz. Janek posłuchał, no i bardzo proszę. Ma 83 lata skończone, urodził się 29 listopada 1933 roku. Wciąż koncertuje i nagrywa takie płyty, jaką państwo teraz słyszą w Minimaxie, bo to zupełnie nowy album zatytułowany Talk About Dead. 11 utworów, 3 covery, reszta to własne nowe kompozycje Johna Mayalla. Jak zwykle śpiewa on w tych swoich bluesowych piosenkach albo o sprawach uczuciowych, jak przed chwilą, o tym, że podmiot liryczny wykłada karty na stół, mówi jej, że ma takie i takie atuty i co ona na to, bo on będzie jej mężczyzną na całe życie. A za chwilę będzie drugi temat, często podejmowany dość przez Mayalla, czyli świat i jego nieszczęsne życie i polityka, inne takie sprawy. Kiedyś, pamiętam, pasjonował się też ochroną środowiska i to mu zostało. No a w tej pieśni za chwilę, The Devil Must Be Laughing, czyli diabeł by się śmiał, to będzie współczesny świat, jego polityka w głowie, w oczach i w tekście wyśpiewanym przez Johna Mayalla. No i cóż państwo powiedzą na takiego Majala? No wielka to radość, bo to brzmi niemal tak samo dobrze jak kiedyś wielkie nagrania z Ericiem Claptonem, a do tego studio i warunki nagrań lepsze. W tym nagraniu Claptona nie było, nie było też Gilmora. Daję państwu słowo, te partie gitarowe zagrał Joe Walsh, gościnnie gitarzysta sławnej amerykańskiej grupy The Eagles. Nowy album Johna Mayala, Talk About Dead, już się ukazał, a wiosną artysta przyjedzie do Europy i wystąpi także w Polsce 3 marca w Warszawie i 4 marca w Poznaniu. Pozostając w świecie muzyki bluesowej, dziś ważna rocznica, bo to 25 lat temu zmarł Willie Dixon. Legenda, prawdziwa legenda bluesa, wykonawca, może niezbyt z tego znany, chociaż on śpiewał własne bluesy, grał na gitarze, a także najczęściej, tak dość oryginalnie, na kontrabasie. Urodził się w 1915 roku, ale znany był przede wszystkim jako autor bluesowych piosenek, wręcz bluesowych przebojów. Jego utwory wykonywali najwięksi mistrzowie tego gatunku, między innymi Muddy Waters, Bo Diddley, Coco Taylor, Buddy Guy i Howlin' Wolf. Oto jeden z takich utworów. Willie Dixon napisał piosenkę The Red Rooster w 1961 roku. Podarował ją innemu artyście, znanemu wykonawcy, który nazywał się Howlin' Wolf. Utwór został nagrany w sławnej chicagowskiej wytwórni Chess Records i ukazał się na singielku, który świata nie zawojował, ale 3 lata później trafił prawdopodobnie z jakimś marynarzem brytyjskim lub amerykańskim do Londynu i trafił w ręce Briana Jonesa, gitarzysty, lidera zespołu The Rolling Stones. Zdolny Brian pomajstrował nieco przy tym utworze, zmienił mu aranżację, zmienił mu tytuł na Little Red Rooster, mały kogucik z oczywistym erotycznym odniesieniem, i ta piosenka ukazała się w wersji Rolling Stones na kolejnym singielku w Anglii w 1964 roku. used love. Too lazy to crow for day. I am the little red rooster. Too lazy to crow for day. Everything in the farmyard upset in every way. The dogs begin to bark, hounds begin to howl. Dogs begin to bark, hounds begin to howl. Watch how strange can be. Little red roosters on the prowl. If you see my little red rooster, please drive him home. If you see my little red rooster, please drive him home. In the farmyard since my little red rooster's been gone. W grudniu 1964 roku singiel Little Red Rooster w wykonaniu Rolling Stonesów trafił na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów i jest to, jak sądzę, jedyny w historii tej listy taki przypadek, aby klasyczny amerykański blues odniósł w Wielkiej Brytanii taki sukces. Kompozycje Dixona wykonywali m.in. Eric Clapton, Jeff Beck, The Doors, The Rolling Stones oczywiście, Jimi Hendrix, Bob Dylan, to tylko największe, najważniejsze nazwiska. Jak Państwo wiedzą, z pewnością szczególna więź łączyła Dixona z zespołem Led Zeppelin. Jego nazwisko było obecne na pierwszych płytach Zeppelinów. Był wyraźnie ulubieńcem, można powiedzieć, i Page'a, i Planta. Jak się okazało, potem nie do końca wystarczająco to nazwisko było tam reprezentowane. Doszło do sporu sądowego nawet, ale ostatecznie ten spór został rozstrzygnięty poza sądową salą. Wypłacono autorowi, czyli Dixonowi, jakieś tantiemy nieokreślonej wartości. W każdym razie spór się zakończył. No, od tego czasu na płytach Zeppelinów tego Dixona jest troszkę więcej. Pojawił się tam, gdzie go wcześniej nie było. Między innymi w pewnym przesławnym utworze, który jest sygnałem naszej audycji. No, a Rolling Stonesi wrócili do Dixona z wielkim szacunkiem niewątpliwie na swojej najnowszej płycie Blue and Lonesome, wydanej w grudniu ubiegłego roku. Dwa utwory Dixona pomieścili na tym albumie. Między innymi ten sławny, kiedyś wykonywany przez Zeppelinów. I Can Quit You Baby Willie Dixon napisał w połowie lat 50. ubiegłego wieku. To naprawdę taki stary utwór. Pierwszą wersję nagrał Otis Rush w 1956. No potem wiadomo, Led Zeppelin, wersja jak się wydaje niedościgniona. Ostatnio także Rolling Stones. Teraz smutna wiadomość, proszę Państwa, bo to ze Stanów nadeszła informacja o śmierci muzyka znakomitego. Nazywał się Butch Trax. Był perkusistą i założycielem także grupy The Allman Brothers Band. Doniesienia niektóre są dość dramatyczne. Mówią o samobójstwie muzyka w wieku 70 lat, prawie skończonych. Butch Trax, ważny muzyk, ważny perkusista, bo zespół The Allman Brothers Band słynął przede wszystkim z wybitnych gitarzystów, ale tam na każdej pozycji w tym zespole grali muzycy wybitni. Sekcja perkusyjna także bardzo się liczyła. Ona była trzyosobowa zazwyczaj, tak jak w zespole Santana, na przykład centralna klasyczna perkusja i dwa składy jeszcze mniejsze po bokach perkusyjne. Butch Trax zawsze na tym centralnym perkusyjnym instrumencie. On był tym sercem i motorem zespołu The Allman Brothers Band. Thank you. Zespół The Allman Brothers Band grywał przede wszystkim własny, znakomity repertuar, ale na koncertach czasami także kompozycje innych autorów, w tym przypadku bluesa The Same Thing, napisanego, przez Willie Dixona. Allman Brothers Band. Ostatnie koncerty w 2014 roku jesienią, no i to już koniec chyba tej wspaniałej historii. Nigdy w Polsce niestety nie zagrali. Co można zobaczyć w Polsce? Znakomita polska wykonawczyni bluesa Magda Piskorczyk występuje na całym świecie, więc okazja, aby zobaczyć ją w Polsce wyjątkowa. Właśnie kolejne koncerty mogę Państwu ogłosić. Jutro już w Warszawie w klubie Biurokracja taki koncert, a później kolejno w czwartek 2 lutego w Gdyni w Blues Klubie, w niedzielę 5 lutego w Słupsku w Motor Rock Pubie i wreszcie kolejny koncert poniedziałek 6 dzień lutego Toruń, Pamela Hard Rock Cafe. Kto będzie w pobliżu, a nie widział nigdy wcześniej Magdy Piskorczyk na scenie, niech się wybierze, nie będzie żałował z pewnością. A nagrodą dodatkową na takim koncercie może być możliwość nabycia po koncercie nowej i zarazem starej płyty Magdy zatytułowanej Make Your Spirit Fly. Pierwsze solowe nagrania Magdy Piskorczyk dokonane w 2002 roku. Wcześniej znane tylko w formie płyty demo, teraz elegancka reedycja w limitowanym nakładzie. Album nosi tytuł Make Your Spirit Fly, będzie dostępny na koncertach, o których wspomniałem, a więc jutro w Warszawie, w czwartek w Gdyni, w niedzielę następną w Słupsku i w następny poniedziałek, 6 lutego w Toruniu. No a ponieważ nie samym bluesem muzykalny człowiek żyje, chciałem przypomnieć Państwu, że oto na koncerty na początku lutego przyjedzie do Polski zespół, który zaczynał jako cover band Pink Floyda, a potem wybił się na muzyczną niepodległość, to Erbek z Norwegii. Wydali latem w czerwcu ubiegłego roku czwarty album Disconnected i od lata jeżdżą po Europie ten album promując. Koncerty w Polsce 3 lutego w Warszawie w klubie Progresja i 4 lutego we Wrocławiu w klubie Firley. Wydaje mi się, że potrzebna będzie tu reprezentacja Minimaxu. Proszę się zastanowić, a gdyby Państwo byli zainteresowani, 3 zaproszenia do reprezentacji będą losowane w Warszawie i 3 we Wrocławiu. W tej sprawie proszę w ciągu najbliższych 12 godzin nadesłać list internetowy do Minimaxu. Proszę podać swoje dane kontaktowe w tym liście, a w temacie listu internetowego proszę napisać Erbek w Warszawie lub odpowiednio Erbek we Wrocławiu. Czym inspirował się Willie Dixon, pisząc piosenkę o małym czerwonym koguciku? To mniej więcej wiadomo, ale powody inspiracji bywają przeróżne. 29 stycznia 1979 roku Brenda Spencer, 16-letnia wzorowa uczennica, przyszła do szkoły z bronią palną, którą dostała na gwiazdkę od tatusia, jak to w Stanach Zjednoczonych. Spacerując po terenie szkoły, zdołała z tej broni zabić dwóch nauczycieli i zranić 9 dzieci. Kiedy po zatrzymaniu policja zapytała ją, dlaczego to zrobiła, odparła: nie lubię poniedziałków. Te wydarzenia zainspirowały Boba Geldofa do napisania piosenki I Don't Like Mondays. 4 tygodnie na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii latem 1979 roku. Jutro poniedziałek, ale potem środa, a potem znowu niedziela. To był Minimax. Dziękujemy Państwu, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.